Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ek Parai Putra Krishna ke liye aisa abhut purva shud prem kis prakar utpann hua? Aisa prem jiska anubhav unhe apne putron ke prati bhi nahi utpann hua. Kripaya isse batalaye. Shlok 50. Shri Shuka Uvacha. Sarveshamapi bhutanam nripa svat maiva vallabha itare patya vitadyas tad vallabha tayeva hi. Anuvad. Shri Shukdev Goswami ne kaha, hey Raja, pratyek prani ko apna aap hi swadhik priya hai. Santan, dhan, ityadi, anya samasta vastuon ki priyata keval atma priyata ke karan hai. Tatparya, kabhi kabhi aadhunik chintak naitik acharan ke manovigyan ka adhyayan karte samay chakra jate hai. Jaisa ki yaha par batalaya gaya hai ki pratyek jeev atma rakshan ke prati unmukh rehte hain, kintu kabhi kabhi koi koi vyakti apne swarth ki bali yatha anyon ke labh ke liye apna dhan deka ya rashtriya hit ke liye apna jivan deka swecha se kar dete hain. Aisa tatha khatit niswarth acharan bhautik atma kendrita tata atma rakshan ke siddhant ka virodhi pratit hota hai. Kintu jaisa ki is shlok mein batalaya gaya hai, jeev apne samaj rashtra pariva ityadi ki seva isliye karta hai kyunki ye priya vastuon mitya ahanka ki vistrit vichadhara ko hi pradarshit karne wale hai. Deshbhakt apne ko mahan rashtra ke mahan sevak ke roop mein dekhta hai, atev va apne ahang bhav ki tushti ke liye apna jivan nyaychvara kar deta hai. Isi tarah ya suparichit tatya hai ki manusha apni patni tata apni santan ke prasan karne ke liye apna sarvasva arpit kar dete hai. Apne ke apne pariva tata apni jati ke nisvart shubh chintak ke roop mein dekhte hue manusha ko param aham anyata ka sukh prapta hote hain. Aisa virodh mulak acharan bhautik jivan ke maya moha ka anya pratyaksh praman hai, jo alokik atma ke nipat agyan ki abhivyakti ke atirikt aur kuch nahi hai. Is lila ब्रह्मा विमोहन लीला का नाम में व्याख्यात है. अभी परीक्षित महाराज भी मोहित है. परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ग्वालों कैसे इतना प्रेम किया अपने पुत्रों को, और बाद में स्पष्ट होगा कि ये सभी पुत्रों भगवान कृष्णा के विस्तार रूप है, और इसलिए ग्वालों अपने पुत्रों के लिए इतना सा प्रेम प्रदर्शित किया. जो अभूतपूर्व था। तो ब्रह्मा विमोहित होते हैं, परीक्षित मोहित होते हैं। तो हमारी क्या स्थिति है? यदि ऐसे महान भक्त और महान देवगण विभ्रमित होते हैं भगवान श्री कृष्ण का समझने का प्रयास में, तो हमारी क्या आशा है भगवान श्री कृष्ण को समझने में? हम किस लिए श्रीमद् भागवत पाठ सुनते हैं, किस लिए श्रीमद् भागवत पढ़ते? सब पढ़ते हैं नहीं? श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं कि नहीं? हरि बोल हरि बोल, उसका क्या मतलब है कि नहीं? मतलब हम हरि हरि बोलते हैं लेकिन श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गति रम्यता। इसका मतलब हम श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते हैं, मंगल आरती नहीं जाते, हम खाली कभी कभी हरि नाम बोलते हैं, वो काफी है। ऐसा नहीं है, श्रीमद् भागवत भी पढ़ना चाहिए। किस लिए? जिससे भागवत तत्व ज्ञान प्राप्त होते हैं। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने से हम भौतिक कलमश से मुक्त होते हैं। और जब तक हम ये सब भौतिक कलमश अर्थात काम क्रोध लोभ इत्यादि मुक्त नहीं होते, तब तक शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं होते। तो हम हरे कृष्ण कहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, हम भक्ति मार्ग में हैं, जिससे हम परम भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे। और वो प्रेम का विषय है श्री कृष्ण। तो कृष्ण कौन है, कृष्ण प्रेम क्या है? वो कृष्ण प्रेम जो सब जीव का हृदय में सुप्त रूप में उपस्थित है, तो कैसे पुनर्जागृत करना? तो ये सब चर्चा है श्रीमद् भागवत गीता में, भक्ति रसामृत सिंधु में, ये सभी भक्ति ग्रंथ में। तो जिससे हम समझ सकते हैं और जिससे हमारी इच्छा की उत्पत्ति होगी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए या प्रेम भक्ति का उदय के लिए। इसलिए कृष्ण कथा सुनना चाहिए। हरि नाम करने से कृष्ण भक्ति होती है। हरे कृष्ण नाम महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे ता कृष्ण उपजाय भाव। अर्थात कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है कि जो जापते हैं उसका स्वाभाविक कृष्ण प्रेम प्राप्ति होते, भाव होते, कृष्ण विषयक भाव का उन्नयन होते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है और किस लिए कृष्ण प्रेम प्राप्य है? तो ये सब शास्त्र और आचार्यों से सुनना चाहिए। तो हम कृष्ण कथा सुनते हैं जिससे हम भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करेंगे। जिससे हम समझ लेंगे कृष्ण कौन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, माया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्रं मां यथा ज्ञासिसी तत् श्रृणु। हे अर्जुन, मेरी कथा सुनो। मन मुझको लगा के सुनो, जिसका श्रवण करने से तुम्हारी सभी शंकों का विनाश होगा और बिना शंका से तुम मुझको समझ लेगा। तो कैसे? असंशयम समग्रं मां यथा ज्ञासिसी तत् श्रृणु। तो जिससे पूर्ण ज्ञान होगा श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण और कहते हैं भगवद गीता में कि यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको पुरुषोत्तम रूप में समझते हैं, अर्थात कि मैं परम पुरुष परमेश्वर स्वयं भगवान हूं, जिनका यही ज्ञान है, तो वो व्यक्ति सब कुछ जानते हैं। और श्री कृष्ण और कहते हैं गीता में कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। जो व्यक्ति जानते हैं कि मैं कृष्ण सब वस्तुओं का स्रोत हूं, मेरे से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा जन के मेरी भाव सेवा करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने से तो मुझको और सभी विषय जो मेरे संबंध में है तो वो सब कुछ मालूम पड़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण और कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम्पि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्पतः। कि बहुत कम लोग परम तत्व को अनुसंधान करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासुक होते हैं, और ब्रह्म जिज्ञास का मार्ग में जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध योगियों या सिद्ध पुरुषों में, अनेक अनेक सिद्ध व्यक्तियों में केवल एक मुझको समझते हैं। तो कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो परम देवता है, सृष्टिकर्ता, और श्री कृष्ण का नारायण रूप का साक्षात पुत्र है, तो वे भी विभ्रमित थे कृष्ण को समझने में, क्योंकि ब्रह्मा जानते थे कि मेरा पिताजी भगवान नारायण है और इनका रूप विशाल है और निश्चित है कि वे ही भगवान है और उनका नाभि कमल से मेरा जन्म था और इनकी शक्ति से संचारित हुए, मैंने यथेष्ट शक्ति मिली इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि कार्य करने के लिए। तो वे ही भगवान है और वो भगवान सृष्टि के साथ मुझे वैदिक ज्ञान प्रदत्त किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और उसके बाद क्या, तेने ब्रह्म मुह्यंति यत् सूर्यः। ब्रह्मा जी ने सोचा कि उन्होंने मुझे वैदिक ज्ञान दिया है, लेकिन मुह्यंति यत् सूर्यः, तो नहीं समझते कि ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान देने वाले भगवान कृष्ण पूरा समर्थ है, तो वो एक ही ब्रह्म और सभी देवताओं को विमोहित करना। तो वैदिक ज्ञान प्राप्त करके भी स्वयं भगवान से साक्षात रूप में, वैदिक ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान की इच्छा से इनके साक्षात पुत्र साक्षात शिष्य विभ्रमित हुए। कृष्ण तत्व ज्ञान के बारे में वैदिक ज्ञान का सार, वैदिक ज्ञान का एक ही लक्ष्य है श्री कृष्ण, वैदैश्च सर्व अहम् एव वेद्यः। लेकिन श्री कृष्ण इनकी परम स्वतंत्रता देखने के लिए तो ब्रह्मा जी वैदिक इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान का प्रापक जो थे, तो फिर विभ्रमित थे कृष्ण विषय के बारे में, क्योंकि वे स्वतंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतश्चार्थेष्व विज्ञा स्वराट। वे स्वराट है, स्वतंत्र, परतंत्र नहीं है। इस भौतिक ब्रह्मांड में सब ब्रह्मा जी के अधीन, सब की स्थिति ब्रह्मा जी की स्थिति से निम्न है, और श्री कृष्ण एक साधारण बालक जैसे वृंदावन धाम में उपस्थित थे। तो वो वृंदावन धाम आधुनिक खेते हुए स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्र का एक जिला का अंदर में है। वृंदावन एक जगह है नहीं, यूपी में मथुरा जिला। वृंदावन का पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड क्या है कोई मालूम है? उसका पिन कोड है वृंदावन का, और वृंदावन का कोड है STD कोड, क्या है 02 समथिंग, 0565 वृंदावन का पिन कोड है, STD कोड। और वृंदावन का रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन है वो नैरो गेज रेलवे, गाड़ी दो बार दिन में मथुरा से वृंदावन नॉन स्टॉप जाते, नहीं वो एक स्टॉप है कृष्ण जन्मस्थान में मथुरा में, राधा रानी एक्सप्रेस। वो राधा रानी एक्सप्रेस मथुरा तक जाती है, लेकिन राधा रानी मथुरा नहीं जाते। वार्षणा वाली मथुरा वाली नहीं है। तो वो गाड़ी जाते और क्या, वो बस स्टैंड भी है वृंदावन, क्या बोलते हैं यूपी में बस का आगर, बस आगर। तो ये सब लक्षण है जिससे हम बोल सकते हैं पूरे आस्था के साथ कि वृंदावन है एक जगह आधुनिक स्वतंत्र भारत में है। उस समय ऐसा राष्ट्र नहीं था ब्रह्मा जी का भ्रमण में। उस समय वृंदावन महाराज कंस का राज्य में एक अंचल था। तो भारत भूमि में था वृंदावन, जो इस पृथ्वी में एक उपमहादेश है और पृथ्वी एक लोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है और सब ब्रह्मा जी की सृष्टि है, सब ब्रह्मा जी का अधीन है और सब ब्रह्मा जी का संचालन में है पूरा जगत। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक बालक है मेरा ब्रह्मांड में, वो एक ग्वाला का लड़का है और वो एक साधारण ग्वाला का लड़का जैसे। तो सुबह का समय अपना घर बाप का घर से तो सब दोस्त के साथ निकाल जाते हैं और गायों और गायों के बच्चे लेके दिन भर जंगल में गोचारण करते हैं और खेलते रहते हैं और ऐसे शाम को वापस आते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि यही मेरा पिताजी नारायण, लेकिन अभी देखता हूं कि वो एक साधारण लड़का है और देखो वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, देहात का खाना। तो ऐसा केंटकी फ्राइड चिकन और मैकडॉनल्ड्स और ऐसे शिष्ट सभ्य टाउन का खाना नहीं है, वो गांव का खाना खाते हैं। देखो वो कुछ चावल और दही और जंगल का फल ऐसे, और दाई का हाथ में भी नहीं लेता है तो बाएं का हाथ से लेता है, वो शिष्टाचार नहीं है। तो कैसे भगवान है, वो नहीं जानते है कि दाहिने के हाथ से खाना है। तो भगवान सबके गुरु है और स्मृति शास्त्र में और सभ्य समाज में स्पष्ट है कि खाना खाली दाहिने का हाथ से लाना है। और ये कैसे भगवान है, तो भाई का हाथ से खाना लेते, और किस प्रकार का खाना और क्या करते है दिन भर, तो छोटे ग्वाले के लड़के के साथ खेलते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। मुह्यंति यत् सूर्यः। कि भगवान स्वधीन स्वतंत्र है तो यही प्रमाण है कि भगवान के लिए आवश्यकता नहीं है सदैव विशाल सिंहासन पर बैठना, मैं भगवान हूं मैं भगवान हूं मैं भगवान हूं बोलना, सब आओ मेरे श्री चरण से दूर से दंडवत करो और मुझको स्तव स्तुति अर्पण करो। तो भगवान के लिए जो वास्तविक भगवान है, और एक्चुअली भगवान एक है, कोई अवास्तविक भगवान नहीं है, लेकिन बहुत ढोंगी प्लास्टिक भगवान है, नकली भगवान है। लेकिन वास्तविक भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो साधारण लड़का जैसे खेलते हैं तो फिर भी वो ही भगवान है, वही भगवान है। और इनका हाथ में, इनकी संचालन में तो पूरा भौतिक जगत है, तो केवल ये छोटा सा ब्रह्मांड नहीं है, तो असंख्य भौतिक ब्रह्मांड सब कृष्ण का वश में है। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं जानता। ब्रह्मा जी सोचे कि वो एक साधारण लड़का है, तो ऐसे विभ्रमित था। और अभी इस श्लोक में भी तो परीक्षित महाराज भी ब्रह्मा जी जैसे विभ्रमित नहीं थे, लेकिन परीक्षित महाराज का ये सार्थक प्रश्न था कि क्यों इतना सा प्रेम प्रदर्शन करना है, ग्वालों ने इतना सा प्रेम किया क्यों इनके संतानों को। तो ऐसा भागवत तत्व ज्ञान में बहुत प्रश्न हो सकता, प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि भागवत तत्व ज्ञान असीम अमित है। भगवान जैसे असीम तो वैसे भगवत तत्व ज्ञान असीम है। और सीमित बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है, इसलिए तद्विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत्। इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी जानने से कोई फायदा नहीं होगा। तो स्कूल यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी का विभाग में तो बहुत बड़े बड़े शिक्षित अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन इस भौतिक भावना कि हम कृष्ण को स्टडी करेंगे, कृष्ण के बारे में हम बहुत कुछ सीख लेंगे और शिक्षा देंगे, तो इस प्रकार की भावना से तो बहुत ज्ञान प्राप्त करके भी कृष्ण के बारे में तो कुछ वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्य है आचार्य परंपरा के द्वारा, तो पांडित्य से, भौतिक पांडित्य और वेद शास्त्र ज्ञान से भी कृष्ण भक्ति और वास्तविक कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं। केवल भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्णा के बारे में ज्ञान प्राप्त होते हैं। और भक्तों का उद्देश्य नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, भक्तों का उद्देश्य है सेवा करना। और भक्तों भगवान के बारे में ये सब तत्व चर्चा करते हैं जिससे इनकी ज्ञान वृद्धि होगी, लेकिन वो ज्ञान वो सेवा का सेवक है, क्योंकि भक्तों की इच्छा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। इसलिए वे कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वो एक प्रकार कृष्ण के बारे में श्रवण करना, श्रीमद् भागवत श्रवण करना, वो एक प्रकार की सेवा है यदि सेवा भाव से श्रवण करना है। अगर वक्ता सेवा भावी नहीं है या श्रोता सेवा भावी नहीं है तो वो सेवा भाव का उदय नहीं होगा वक्ता या श्रोता गण के हृदय में। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा तो केवल पांडित्य से या केवल विराट आयोजन करने से, लाख लाख लोगों को बुलाने से भागवत कथा सुनने के लिए, तो ऐसे भागवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे है पंडित, कई पंडित है जिनकी विशाल बुद्धि है और विशाल ज्ञान है और बहुत कुछ बोल सकते कृष्ण के बारे में और बहुत श्लोक कंठस्थ करके लोगों को सिखाते हैं, व्याख्या करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी ऐसा भौतिक बुद्धि कलुषित प्रवक्ताओं की शुद्ध बुद्धि नहीं है, इसलिए कृष्ण भक्ति संचार नहीं होगा। तो कृष्ण के बारे में भक्तजन शुद्ध भक्तजन से सुनना चाहिए और शुद्ध भक्तों का यही मुख्य लक्षण है कि शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा है, एक ही उद्देश्य है कि सब कुछ जो हम करते हैं, सब कुछ जो हम बोलते हैं, सब कुछ जो हम सुनते हैं, सब कुछ जो हम सीखते हैं, तो खाली श्री कृष्ण की प्रीति प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। और इस सेवा भाव से भगवान संतुष्ट होते हैं, फिर भगवान अपने आप भक्तों के शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि नववेद ग्राह्यम इंद्रियाय सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः। तो क्रौ क्रौ जामों में भी अगर भगवत तत्व ज्ञान कृत्रिम रूप में अध्ययन करना है तो फिर भी वास्तविक शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग में एक इंच भी की प्रगति नहीं होगी। तो शुरू से सेवा भाव होना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो शुरू से वो भावना होना चाहिए, फिर आसानी से शीघ्र से कृष्ण भक्ति में उन्नति होगी। और अगर वो सेवा भावना हृदय में स्थित नहीं होते हैं, तो जितने भी हम तथाकथित कीर्तन जाप सेवा इत्यादि करते हैं, तो फिर भी हम विभ्रमित होंगे, हम वास्तविक कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी एक वास्तविक अनाव्यल निर्व्यलिक, ये दो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब अकपट भक्त है, वे ही हमारा संप्रदाय के प्रथम आचार्य है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस ब्रह्मा मध्व गौरीय वैष्णव संप्रदाय आते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में विभ्रमित हुए, श्री कृष्ण का एक विशेष उद्देश्य संपन्न करने के लिए, तो वैसे भी ब्रह्मा जी एक क्षण में विभ्रमित हुए, श्री कृष्ण का एक विशेष उद्देश्य प्रकट करने के लिए। वो उद्देश्य था इनकी असीम अवर्णनीय दिव्या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, कि बालक जैसे का अवस्था में भी श्री कृष्ण सर्वशक्ति संपन्न अतुल भगवान है। भगवान कभी भी भ्रमित नहीं होते, लेकिन उनके महान महान भक्त और महान महान देवगण भी श्री कृष्ण की माया शक्ति से विभ्रमित हो सकते। तो ये सब दिखाने के लिए ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए विभ्रमित हुए। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण इस पृथ्वी का समय का माप में एक वत्सर होते हैं, और वो एक वर्ष में इस लीला प्रदर्शित हुई कि ग्वालों इनके पुत्रों के लिए विशेष अति विशेष स्नेहल किया, और गायों भी इनके बच्चे के लिए विशेष विशेष स्नेहल की, जो इनके स्वयं पुत्रों और संतानों के लिए इतना सा स्नेहल नहीं की, क्योंकि बालक और गायों के वत्स के रूप में भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो इस अलौकिक प्रेमामयी लीला विलास करने के लिए इस विशेष घटना व्रज की योगमय शक्ति से संपन्न हुई, और ऐसे भगवान विभ्रमित थे। ब्रह्म विमोहन लीला। मध्वाचार्य स्वीकार नहीं करते हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित थे, और इसलिए वो मध्व संप्रदाय में इस अध्याय, तो कई अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला, तो मध्व संप्रदाय का मध्व संप्रदाय की प्रकाशित श्रीमद् भागवत संस्करण में ये ब्रह्म विमोहन लीला शामिल नहीं है। लेकिन राग मार्गीय संप्रदाय जिनमें विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय है, वाला पुष्टि मार्ग संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय में, तो सब इस लीला को स्वीकार करते हैं। तो कितना मधुर है कि ब्रह्मा जी जो सब विश्ववासियों को भगवत तत्व ज्ञान प्रदाता है, तो वे भी श्री कृष्ण की माधुरी माई योग माया शक्ति के द्वारा वे भी विभ्रमित हो सकते हैं, और वे भी इतना भाग्यवान है कि वे कृष्ण की व्रज लीला में भाग ले सकते हैं। तो कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हुए और कैसे हम विभ्रमित होते हैं? श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति महामाया की शक्ति से हम विमोहित होते हैं, और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की अंतरंग योग माया शक्ति से विभ्रमित होते हैं। तो यही भेद है कि ब्रह्मा जी इनकी सेवा वृत्ति से विभ्रमित हुए और हम हमारी द्वेष वृत्ति से विभ्रमित होते हैं। तो यही भेद है ब्रह्मा का विमोहन से, ब्रह्मा की विमोहन और हमारे विमोहन से। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों जो इस अध्याय से श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद का अप्रकट लीला के बाद श्रील प्रभुपाद के निपुण शिष्यों इस श्रीमद् भागवत श्लोक अनुवाद और आचार्यों की व्याख्या की प्रणाली के अनुसार तात्पर्य भी दिए। तो उन्होंने कहा तात्पर्य में कि आधुनिक मनीषीगण जो सामाजिक नीति का विश्लेषण करते हैं तो नहीं जानते हैं, तो कैसे कई लोग जीवन उत्सर्ग करते हैं अन्य लोगों का हित के लिए। एक उदाहरण है, कुछ साल के पहले, कितने साल के पहले वो कारगिल युद्ध था, 3-4 साल के पहले, कितना 4 साल के पहले, 4 साल ऐसे कारगिल, अभी सब भूल किया। तो उस समय बोले कि हम कभी भी नहीं बोलेंगे, तो 2-3 साल में सब भूल जाते। तो सब हीरो जो थे भारत का रक्षण करने के लिए अपना जीवन तक उत्सर्ग किया, तो कौन ऐसे वीर हो सकते कि इनके देश के प्रजाओं के लिए, इनके देश के प्रजाओं की रक्षा करने के लिए तो अपना जीवन पाकिस्तानी गोली से उत्सर्ग कर सकते। तो ऐसे इतिहास में बहुत से वीर हैं जो अन्यों कल्याण के लिए जीवन देते हैं, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि स्वार्थ ही सब लोग का एक ही उद्देश्य है? तो कैसे स्वार्थ होते हैं अगर जीवन देना है अन्यों के लिए, तो कैसे स्वार्थ होगा? तो लोग जो ऐसे करते हैं तो किस लिए करते हैं? तो उनके उद्देश्य है कि मरण के बाद मेरा नाम विख्यात होगा, मैं देशबंधु का रूप में विख्यात होऊंगा, प्रतिष्ठा के लिए। तो कैसे लाभ होगा? तो मरण करने से प्रतिष्ठा प्राप्त करना, तो वो व्यक्ति का क्या लाभ होगा? लेकिन ऐसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग पूरा जीवन व्यतीत करते हैं जिससे उनके मरण का बाद उनका नाम का स्मरण होगा, कि स्थिति का केंद्र में एक विराट प्रतिमा होगा, ये एक विशेष व्यक्ति है जो इस स्थिति में जन्म लिया और सब पिजिन, वो क्या बोलते है, कपोत, कपोत कपोत सब कपोत आए आएगा और ठाठी करेगा उसका मान या सिर का ऊपर। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति प्रयास करते हैं नोबेल प्राइज के लिए, ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिससे मेरा मरण के बाद मेरा नाम का लेख होगा इतिहास की पुस्तकों में। भक्ति में भी संभव है कि मैं इतनी सी भक्ति करूंगा कि बाद में और मेरी जीवनी का लेख होगा और मैं बड़ा आचार्य का रूप में मेरा स्मरण होगा। तो कितना मंदिर खुल दिया, कितना शिष्य बनाया और कितना तपस्या की, तो ऐसे मेरा नाम मरण के बाद, वैकुंठ जाने के बाद इस अवैकुंठ में मेरा नाम का स्मरण होगा। तो जिनकी ऐसी इच्छा है तो वैकुंठ नहीं जाते, और जाके भी वापस आते हैं देखना तो सब मेरा नाम का स्मरण करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं वापस आते हैं और खुद का जीवन ही लिखते हैं तो इतना बड़ा आचार्य करीब मुझे मालूम नहीं। तो ये प्रतिष्ठाशा साधक का बड़ा शत्रु है, मतलब हम स्वयं के सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम भक्ति करते हैं जिससे लोग हमको देखेंगे और लक्ष्य करेंगे, तो ऐसा है हम बहुत बहुत विनम्र हो सकता जिसमें हमारी अप्रकट इच्छा होती है कि वो दिन आएगा जिसमें सब लोग देखेंगे वो इतना बड़ा नम्र भक्त है, फिर मेरा प्रशंसा करेंगे। तो नम्र होते हैं जिससे दूसरे भक्त उसकी नम्रता को प्रशंसा करेंगे। तो वो नम्रता क्या है? वो नम्रता नहीं है, अहंकार एक कपटी है। मुझको प्रशंसा करो जल्दी, हो तुम इतना नम्र हो। तो साधु सावधान, भक्त नम्र होना चाहिए। लेकिन अगर नम्रता हो, हम वो नम्रता का पहा का थोड़ा ऊपर गया है, वो विराट बड़ा पर्वत है इस नम्रता, और वो नम्रता पहा का आरोहण करने के लिए तो नीचे जाना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचे न, मतलब वास्तविक नम्रता प्राप्त करना अहंकारी दंभिक जीव बहुत कठिन है। तो अगर हमारी कुछ ही उन्नति होती है नम्रता में, तो अगर कोई हमको प्रशंसा करते तो वो नम्र है, फिर वो अहंकार का आग फिर 2, 3, 10, 100 हजार बार और उज्ज्वलित होते और जलते रहते। तो नम्रता ये महान गुण जो बहुत ही दुष्प्राप्य है, तो कैसे प्राप्त होते? अगर नम्रता नहीं हो तो वैष्णवता नहीं होते। तो कैसे प्राप्त होते हैं? वो भक्तों की कृपा से, और पूरा आंतरिक अकपट उद्देश्य से कि मेरा जीवन का यही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, कृष्ण भक्त सेवा करना। अगर हमारी भक्ति में कुछ भी अन्य उद्देश्य होते हैं, तो जितने भी हम ध्यान ज्ञान तपस्या इत्यादि करते हैं भक्ति में, वो भक्ति दूषित होने से तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए साधु सावधान, जिससे हम भगवान की बहिरंग शक्ति से विभ्रमित नहीं होंगे, जिससे हम भक्ति का नाम में अभक्ति नहीं करेंगे, जिससे कल्याणकारी भक्ति में का नाम में हम अन्यों का द्वेष नहीं करेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवत सदैव सुनना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह स्पष्ट रूप में समझ सकते भक्ति क्या है। भक्ति और भक्ति का नाम है अभिनय, अभक्तिपूर्ण अभिनय, ये दोनों में क्या अंतर है, तो ये सब समझना चाहिए। भक्ति कथा, कृष्ण कथा अकपट शुद्ध वैष्णव के श्रीमुख से श्रवण करने से। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। एक प्रश्न है यहाँ पर, बाद में आपको माइक दूंगी। महाराज, आप बता रहे थे कि अगर हम भक्ति करते समय पता नहीं होती है तो वो अभक्तिपूर्ण अभिनव होता है, तो खास करके जब प्रचार करते हैं तो उसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, एग्रेसिव रहना पड़ता है। और लेकिन इनिशिएटिव होना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता, नहीं है अपना नाम प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना। उत्साह निश्चय धार्यत, वो उत्साह श्री कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। एक प्रकार की कृत्रिम भक्ति है उत्साहमय, मतलब आरंभ में हम बहुत उत्साही होते हैं लेकिन बाद में ऊब जाते हैं। कोई नहीं देखते। सोलह बारह हो गया। छो सात माला हो गया आधे घंटे में। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं लेकिन आत्म शुद्धि के लिए उत्साह नहीं है। तो उत्साह होना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसे बहुत प्रचारक भी हमें देखा कि कुछ दिन कुछ साल में बहुत उत्साह से प्रचार करते हैं, फिर निवृत्त होते, रिटायर्ड आचार्य। उसका नेम कार्ड में जगत गुरु इन ब्रैकेट्स रिटायर्ड। अभी भजनानंदी हूं, भोजनानंदी हूं, आरामानंदी हूं। तो नहीं सुना प्रभात बोले कि कृष्ण भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है, इसलिए मैं कुछ कठिन कार्य ग्रहण नहीं करता हूं, आराम से भक्ति करता हूं। तो उत्साह होना चाहिए लेकिन वो उत्साह तो केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए। और परम दृष्टांत है माधवेंद्रपुरी। तो खुद का भोजन के लिए प्राप्त करने के लिए कुछ उत्साह नहीं था, भजन के लिए वो इतना सा उत्साह था कि दिन रात नाम जप करते रहते। लेकिन भोजन के लिए इतना उदासीन थे कि अगर कोई मुझे अयाचित रूप में मुझको कुछ भोजन देते मैं ग्रहण करूंगा, अगर नहीं मैं याचना नहीं करूंगा भोजन के लिए। तो खुद की शारीरिक पुष्टि के लिए उत्साही नहीं थे, लेकिन भजन पुष्टि के लिए पूर्ण उत्साही थे। लेकिन जब भगवान स्वप्न रूप में इनको आदेश दे तो चलो पूरी चंदन लेके आने के लिए, तो माधवेंद्र पूरी पूरा उत्साहित है बहुत से कष्ट ग्रहण करने के लिए भगवान की सेवा के लिए। तो ये परम दृष्टांत है कैसे भक्ति में उत्साही होना चाहिए। खुद का नाम यश प्रतिष्ठा के लिए उत्साही नहीं होना चाहिए। वही प्रश्न नहीं था, जस्ट क्लैरिफिकेशन। प्रभुपाद सेड दैट प्रीचिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर साधना, सो शुड वी वेट? आई डोंट नो इफ प्रभुपाद सेड दैट, बट वी कैन डिड्यूस दैट ऑल्सो। आई डोंट नो इफ ही एक्चुअली डायरेक्टली सेड इट, इफ ही डिड प्लीज लेट मी नो, आई बी इंटरेस्टेड टू नो, बट वी कैन डिड्यूस दैट। I'm a little wary about people saying Prabhupada said this and Prabhupada said that if I'm not directly aware of it. So my question was, should we wait for the pure motivation to arise to start preaching? Prabhupada was asked about that. He said, some of the devotees brought the proposition, first we should become pure, then we should preach. Prabhupada said, then you'll never become pure. A devotee never thinks he's pure. Some basic training should be there, but it's also part of the purification process. Jare dekho tare kaha Krishna upadesh, amar agai guru hoya taro edesh. Then what comes after that? Kabuna badi be tomai ei bishoy taranga, punarapi ei tai pabe mora sanga. Chaitanya Mahaprabhu told, you preach. Whoever you meet, tell them about Krishna. Become a guru, deliver this land. And in this way, you will not be obstructed by the waves of material sense gratification. And you will meet me again here at this very place. So, Mataji had a question. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Actually, once you take this Naam Diksha, once initiation, whatever, after that, Gyan is important, reading this course, taking up all these courses, many courses are coming up, Bhakti Shastri. Before, after, yes. No, and or Seva is important, go on garland Seva. Both. Both and balanced. That you have to say. No, but then... people say that when you take Naam Diksha, that Brahman, you should try to become a Brahman, gun of a Brahman should come, we should, Brahman also, like after Naam Diksha, there is, what is the importance of being a Brahman like? That's another question. No, Vaishnav hi Brahman hai. Then why Brahman separately, that importance is... No, it's not given so much importance, but it may be awarded Brahmin initiation. It is not to be pursued by some reading of books and learning shlokas and things like that. No, it's not that one should think now I need to be Brahmin initiated. That's what is coming up. Harinam is fully that sambandh is there. That's fully complete for attaining the mercy of Krishna. But for preaching Krishna consciousness, for helping to increase our understanding of Krishna consciousness, then we may become qualified by studying Shastra for Brahminical initiation. That's all. But it's not that one who is Naam Dikshit is inherently any less than those who are Brahman Dikshit. Those who think like that, they don't have full faith in the holy name. Yeah, they're allowed only for... Yeah, that means that one who has... certain services are allowed only for those who are initiated as Brahmanas. That means that's a recognition of their maturity in Nam Bhajan. It doesn't mean that the Brahminical initiation is in and of itself something better than Nam Bhajan. Hare Krishna.